إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبوكيكم تومي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi hii asema min husni islamil mar'i, katika uzuri wa uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yaani, aache jambo ambalo lisilo muhusu. Katika uzuri wa muislamu ni kuacha jambo ambalo halimuhusu. Ikiwa jambo halikuhusu, basi ni makosa kulifanya. Qala Sheikh Salih al-Fawzani hafidhullah, akisherehesha hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wassalam, qal qawluhu sallallahu alayhi wasallam min husni islamil mar'i ay min tamami dinihi, miongoni mwa ukamilifu wa dini yake. Fadalla ala anna dina yakunu tamma, ikafahamisha kuwa dini inakuwa kamili. Wa yakunu naqisa, na vile vile dini inakuwa na upungufu. Bihasabi tasarufati sahibihi, kwa kulingamana na yule mtu vile atakapofanya, huenda dini yake ikawa kamili au dini yake ikapungua. Wal muslimu yahtamu biikmali dini, na muislamu anatakariwa aipe kipaumbele, atilie maanane katika kukamilisha dini yake. Wayahdharu mimma yankusuhu, na vile vile achukue tahadhari na jambo ambalo lenye kupunguza katika uislamu yake. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam tarkuhu ma la yaani, qala Sheikh hafidhahullah, wa mimma yunqisu dina al-insan, na miongoni katika mambo ambayo yenye kupunguza dini ya mtu, annahu yatadakhalu fi ma laysa min shu'unihi wa ma laysa min ikhtisasihi, anaingia katika mambo ambayo si mambo yake, au anabobea katika jambo ambalo hana ikhtisas nayo. Laysa muahalan, haja specialize, haja bobea katika jambo kama lile. La min nahiyati shar'i wala min nahiyati khalq, si katika upande wa sheria wala si katika upande wa viumbe. Walladhi yambaghi al-insan ay ya'taniya bidini, katika jambo ambalo linapaswa kwa mtu aipe kipao mbele jambo la dini. Wala ya'tani bima la wala ya'tani bima laysa lahu faida, wala asifanye jambo ambalo wala asilipo kipao mbele jambo ambalo sio kwa faida. Leo wengi wetu twajishughulisha na mambo ambayo hatuhusu, Miongoni mwao ni watu kujishughulisha na mambo ya siasa. Leo wazee wengi waliotoka mvi zao wanajishughulisha na siasa, wengine wanajishughulisha na mambo ya mipira. Mtu mienda kwenda kudu anajishughulisha na mambo ya mipira, haya ni katika mambo ya makosa. Muislamu atakana ajishughulisha na mambo ya dini. Qala Sheikh hafidhahullah, wa min dhalika, na miongoni mwayo, ma yaduru baina shabab, mambo ambayo yenye kupita na kuzunguka baina barabaro, wa baina kathiri minan nas, na baina watu wengi, fil majalis, katika vikao, tanawul umuri, wanapeana habari mambo mengi, tahduthu wa tahtaju ila nadhar, mambo ambayo yenye kuzuka yanahitaji watu wenye ilmu kuyazingatia na kuyaangalia. Min qibali ulati al-umur, kupitia kwa wale wenye kutawala katika mambo, viongozi wal ulama na wanachuoni, wa ahli shan, yani mambo haya yanahitaji marais, mambo haya yanahitaji maulama. Thumma yatadakhalu fiha, kisha watu wanaingia hapo, bima la yusinuha walaysa mukallafan bidukhuli fiha, kisha ukampata mtu anaingia katika mambo kama haya. Thumma yatadakhalu fima man la yuhsinuha, mtu anaingia katika jambo haliezi wala hakulazimishwa na sheria jambo kama hili. Nasema wadukhulu fiha yufti ila huduthi balbala wa su'i faham, katika kuingia katika mambo haya inapelekea watu kuingia katika balbala, fitan, msiba na ufahamu uliombaya. Au yushii almahdhur baina an-nas, au wanaeneza mambo ya haramu, mambo maovu baina ya watu. Wa kana al-mafruud annahu, na ilikuwa ni jambo la lazima kwake yeye, an yustar, jambo kama lile awe ni mwenye kujistiri jambo kama hilo. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. متوم عليه الصلاة والسلام أمت وامرشا تحفاذي لمزيت متأكي زنقوم زجامو awe na uhakika nalo. Qala alayhi salatu wassalam, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, muislamu wa kweli ni yule muislamu ambao waislamu wenzake wamesalimika kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, muislamu wa kweli ni yule ambaye waislamu wamesalimika naye kwa ulimi wake na vile vile kwa mkono wake. Waqala alayhi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut, yule ambaye mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho basi azunguze maneno khairi au anyamaze. Waqala alayhi salatu wassalam, alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna arrajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba inna allahi siddiqa. Mtume alayhi salatu wassalam atuhimiza na wausia mshikamani na ukweli. Hakika ukweli unapelekea mtu katika mambo mema, na mema anapelekea mtu kuingia peponi. Na mtu akijipamba na ukweli na akazoea kuzungumza ukweli, huyu kwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala anaitwa ni mkweli. Wa innal kadhiba yahdi ila alfujur, na uovu unapelekea mtu katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila alnar, na uovu unapelekea mtu motoni. Wa innar rajul la yakdhib hatta yuktab inda Allahi kadhaba, na hakika mtu atazungumza urongo na atakuwa katika baadhi ya riwaya, wa yataharra alkadhib, akawa anakusudia kufanya uongo mpaka ataandikiwa mbele ya Allah kadhab. Jambo la kuzungumza, mtu achunge ulimi wake. Ndio tukahitaji hadithi hii, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Qala Sheikh Salim Fawzani hafidhahullah, fahadha hadithun azim, hadithi hii ni hadithi kubwa. Wa manhajul qawim, na ni mfumo ulionyooka. Lau sara alayhi kullu muslimin, lau kila muislamu ataenda kwa mfumo huu, la hasala fi dhalika alkhair alkathir, itapatikana ndani yake khairi kubwa sana. Lakin idha sarat alumur fawda, lakini mambo yatakapokuwa ni fawda, watu hayaingiki kisawa sawa, wanakwenda fujo fujo. Wa kullu yatadakhalu fi ma la yaani, kila mtu anaingia katika jambo ambalo halimhusu. Hasala fi dhalika alfasadu washarru, itatokea ndani yake ufisadi, itatokea ndani yake shari. Wa ikhtilafu ar-ra'i, watatofautiana rai zao. Wa adamu thiqa bi ahli al-hal wal aqdi wal mas'ulina, vile vile watu itakuwa hawana thiqa, itakuwa hawaamini maulama, hawaamini wale viongozi. Thumma yantashiru al-fawda baina an-nas, kisha itaenea fawda, itakuwa watu waelewani baina watu. Wa hadha huwa waqi'u kathirin min an-nas al-yawm, na hii ndio hali halisi ya sasa. Tajiduhum hatta fi masail al-ilm as-sa'ba, utapata hata katika masala yaliyokuwa magumu zaidi. Allati la yuhsinu ad-dukhula fiha, ambapo mtu hawezi kuingia ndani yake, illa kibar al-ulama wa immat, isipokuwa wanachuoni wakubwa na wale viongozi waliobebea katika ilmu. Tajidu sighara tulab, utawapata watoto wadogo, watoto wasiojua kutamba, watoto wadogo. Almutaalimin, yani watoto ambao wasioelewa, hawana ilmu, wajifanya wana ilmu lakini hawana ilmu. Yatadakhaluna fima, wanajiingiza katika hayo. Wayuhilluna wayuharrimuna, wanahalalisha wanaharamisha. Wayuftuna bighairi ilm, wanatuwafatu basi na ilmu. Wabighairi basira, na pasi na basira. Fayajibu, Sheikh Salih Fawzan asema ni jambo la lazima, an yutakhadha hadha alhadith manhajan wa maslaka likulli muslimin, ni jambo la wajibu kwa kila muislamu aichukue hadithi hii ndiyo mfumo na ndiyo mashiko na ndiyo mwelekeo wake kwa kila muislamu. Mutaalliman kana au jahila, sawa awe ni mtu ana ilmu au mtu ambaye asiyekuwa na ilmu. Ndugu zangu katika imani, jambo la elimu ni jambo la lazima, ni lazima waislamu wasome, na muislamu asiposoma ndiyo anaingia katika bunayati tariq, anaingia katika hivi chochoro. Ikiwa mtu hana ilmu anaingia mahali pabaya. Moja katika salafi yakuli, al-ilmu wasilatu ila kulli fadila kama anna al-jahla wasila ila kulli radhila. Rabibi Suleiman rahimahullah yakul, al-ilmu wasila ila kulli fadila, elimu ni barabara katika kila jambo zuri. Kama anna al-jahla wasila ila kulli radhila, kama vile ujinga, ujinga ni barabara katika kila jambo baya. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kusoma limekuwa kidola sugu kwa baadhi ya Waislamu, limekuwa maradhul udhal, maradhi yasiyopoa. Waislamu hawataki kusoma, Waislamu wataka kufanya ibada pasi na ilmu. Hivi ndivyo Waislamu wengi, Waislamu wengi hawataki kusoma, wanakuja misikitini na kuanguka anguka na kwenda zao. Ndio ukapata mambo ya ushirikina yameenea. Ni wangapi katika Waislamu wanaingia misikitini wanajifunga mailizi yao katika viuno vyao, katika shingo zao, katika mikono yao, katika biashara zao, katika majumba yao, harusi zao pia vile vile ni lazima watu wakaangalie, atoke hapa mpaka Tiwi ama hapa mpaka sijui wapi, anakwenda mzee wake na kumwangalia. Huu si Uislamu. Uislamu ni kuwa mbali na ushirikina. Mtume alayhi salam aeka wazi jambo hili, Uislamu, Muislamu halisi ni kuwa mbali na mambo ya ushirikina. Katika taarifu na maelezo ya Uislamu kumaliza hutuba, nini maana ya Uislamu? Mtu anasema kuwa najivunia kuwa Muislamu. Wewe unasema maneno haya na unafanya shirki. Unasema maneno haya na unalala makariki. Unasema maneno haya unafanya makayamba. Haya ni katika mambo ya ushirikina. Maulama anasema al-Islamu wal-Islamu lillahi bitawhid waliqiyadu lahu bitaa walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Allah, kumpokesha Allah, ukampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, huabudu chochote, huna mapango, huna mikosi. Waliqiyadu lahu bitaa, na kumfuata Allah katika kumtii. Walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kuwa mbali na shirki, usio mshirikina wa ahlihi, na washirikina wasio marafiki zako. Leo Waislamu wanajiita Waislamu, wanaangalia CD za Kinigeria za kichawi, CD za Kitanzania za kichawi, CD za Kihindi za kichawi. Ni Uislamu gani huo? Uislamu ni mtu kuchukia ukafiri. Muislamu atakana achukie ukafiri, achukie ushirikina. Lakini ikiwa Muislamu hauchukii ukafiri, huyu bado hajafahamu Uislamu. Ndugu zangu katika imani, ni lazima tusome dini yetu, ni jambo la lazima. Mtu asiposoma dini ataingia mahali pabaya. Ndio kuona Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume aombe ziada ya nini? Ya ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Akamwambia awe dhumal au dhunasab, zidni ilma, aombe awe na ziada ya ilmu. Jambo la kusoma, ndugu zangu Waislamu, hatuna khiari. Maadamu msikiti uko hapa, ushaekwa ni msikiti wa sunna, basi ni wajibu wa watu kitauni waje wasome, waache uvivu. Hatuna udhu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wachawi nao waache uchawi wao. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, tabarakallahu subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi la ilaha illa anta.